Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Cennete gidecek bu nurlu yolda ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Bugünkü dersimize devam edecek olursak, geçen hafta peygamberlerin davetlerinin uluhiyet tevhidi üzerine olduğunu, rububiyet tevhidinden de demler olduğunu, muhakkak her peygamberin rububiyetten hatırlatma olsa da uluhiyetle görevli olduğunu üzerinde durmuştuk. İnşallah yine bunun üzerine devam edeceğiz. Biliyorsunuz kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında peygamberlerden bahsederken İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinde hassasiyetle durur. Çünkü onun bir hanif olduğunu ve insanlara hanif dinini anlattığını, yani hanifler olun, tevhid ehli olun. Hatta yine Kur'an'a gittiğimizde İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. O bir hanifti, muvahhitti, tevhid ehliydi de. Ve bütün peygamberlerin soyu İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlundan türemedir. Ona kadar ayrı ama ondan sonra İshak ve İsmail'in soyundan, İshak'tan Yakup ve Yakup'un oğulları, İsrailoğulları dediğimiz peygamberler ta İsa Aleyhisselam'a kadar, o da dahil. İsmail Aleyhisselam'dansa peygamberler gelmemiş ama peygamberimizin soyu gelmiş, en sonunda orada ne yapmış? Birleşmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhuru gelmiştir. Kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın dini tevhid diniydi. Yani hanif diniydi. Kalpten tasdik, dillen tasdik ve azalarla tasdik diniydi. Tamamen gelen vahiy doğrultusunda hareket etmeydi. Hiçbir söz, düşünce veya amel Allah'ın dininin önüne geçme davetinde neydi? Yoktu. Ama İnsanlar o günlerde İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına gittiğimizde ne yapıyorlardı? Şöyle yıldıza bakıyorlardı. Aynen bugün günümüzdeki insanların yaptığı gibi. Sen hangi yıldız kümesindensin? İşte kova, o işte aslan, o akrep. Aynen o günkü insanlar da yıldıza bakıyorlardı. İşte benim yıldızım bugün benim şanslı olduğumu. Ben bugün eğer ticaret yaparsam şöyle şöyle olacağını veyahut işte savaşa çıkarsam başarılı olacağımı veyahut kendilerine göre hep ne yapıyorlardı? Kehanette bulunuyorlardı. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var, hatırlarsınız. Biliyor musunuz diyor, bugün kiminiz mümin olarak sabahladı, kafir olarak akşamladı. Kiminiz kafir olarak sabahladı, mümin olarak akşamladı. Unutmayın ki diyor, hiçbir şey, hiçbir yıldız veya ay veya güneş birinin doğmasıyla veya ölmesiyle tutulmaz, batmaz diyor. Oğlu İbrahim vefat ettiğinde ne yapıyor? Güneş mi tutuluyor? Ay mı? İkisinden birisi tutuluyor. İnsanlar diyor ki ha, bak İbrahim'in üzüntüsünden gökler bile ne yaptı? Durdu, ağladı. Demek ki hiçbir olay bir insanın doğmasıyla veya ölmesiyle olmadığı gibi yaratılan her şey Allah'ın emrindedir ve emredileni ne yapar? Yerine getirir. Onların, onun ayetlerindendir. Mesela güneşten bahsederken Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Rabbinin arşının altına secde etmeye gitti. Emredilirse gelecek, yoksa öyle kalacak diyor. Kıyametin kopma zamanında nedir? Tersten doğacak diyor. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin dini hanif dinidir. Teslim olma dinidir. Kur'an ve sünnetten gelen neyse ona teslim olma. Yani geçmişteki müşkülatlar neyse bugünkü müşkülatlar da ismi değişerek geliyor. Yani bu toplumumuzda, annemizde, babamızda, akrabamızda bu var. Mesela dolunay gecesindeki şeylere insanlar hala daha bir şeyler hisseder. Bazı gecelerin evhamından bahsederler, korkular vardır, yıldızların hareketlerinden, kaymasından. İnsanlar ne yapar? Hep bir şeyler çıkarmaya çalışın ve her gün bir gazete alın, bir kenarında muhakkak işte şu burcu olanların başına şu gelecek, şöyledirler, bu hafta şunu yapsınlar, şunu şöyle etsinler tipinde hala bu insanların ilk baktıkları, sanki sabah ayet okuyacak, hadis ezberi yapacak ki onun gibi oraları okudukları nedir? Yerlerdendir. Aynı kültür ne yapıyor? Devam ediyor. Düşünün, o gün İbrahim Aleyhisselam'ın onların Nevruz günü kutlamasına gitmemiş. Bugün hala Nevruz kutlamaları var mı? Var. Aynı şeyiyle, ihtişamıyla ve aynı topluluklar aynı şeyde ne yapıyorlar? Şirk ve küfürlerine devam edebiliyorlar. Allah bizi tevhidden ayırmasın kardeşlerim. Şimdi İslam fıtratı, Yüce Allah'ın kullarına emretmiş olduğu kendisini sevmeleri ve hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etme esasını getirir. Eğer insan ona ibadet ederken ubudiyet ile, zilletle boyun eğerek, emirlerine bağlı kalarak, ona yönelerek teslim olmazsa fıtratında, nefsinde boş bıraktığı her yönü İblis ne yapacak? Dolduracak ve yönlendirecektir. Düşünün kardeşlerim, günahlara dikkat etmeyen insanlarda hangi duygular ölür? Hiç düşündünüz mü? Mesela İslam'da, Kur'an'da Allah Azze ve Celle Allah'tan en çok hakkıyla, layıkıyla kim korkar diyor? Neden alimler korkar? Mesela Firavun'dan en çok korkması gereken büyücüler değil mi? En yakın o. Büyücüler gerçeği görünce biz iman ettik, Harun'un, Musa'nın Rabbine dediklerinde Firavun'un onları kesip biçeceğini, öldüreceğini bilmiyorlar mıydı? Neden dönmediler? Andolsun ki diyor, sizleri çaprazlama keseceğim diyor. Bir şeyle korkutuyor. Halk tırsıyor, dininden dönmüyor da. Büyücüler neden dönüyor? Neden Musa'nın Rabbini kabul ediyorlar da vallahi sen bize ne yaparsan yap biz Rabbimizi bulmuşken bırakmayacağız diyor. Ve hadis-i şerifte o günü akşama kadar hepsini diyor şehit etti diyor. Ağaç doğrar gibi hepsini doğradı diyor. Halkın önünde perişan ediyor. Neden? İşlenen günah kalpte leke meydana getirir. O leke de senin bir şeyden korkmana, bir olandan korkmamana sebep olur. Anlatabildim mi? Tevhiddeki şey, önemli noktalar burasıdır. Bu sefer senin bir ihtirasın vardır. Sevgide bir yere aşırı gitmişindir. Dünyadan bir bağ, bir mevki, bir şöhret, bir kadın, artık neyse, oraya ihtiraslaştığın zaman bu sefer gafil duruma düşüyorsun. Kardeşlik, tevhid bağı, Allah için sevme, Allah için verme, Allah için canını verme, Allah için davet zayıflamaya başlıyor. Gördüğün münkerde ne yapıyorsun? Mani olmadığın gibi sen de artık onu işlerken duyarsız hale geliyorsun. İşte tevhidin zayıflaması insanın günah işlemesinden kaynaklanıyor. Onun için İslam insanlardan bir şey isterken hep fıtratı gündeme getirir. Temiz bir fıtrat nedir? Sevgi, korku, sığınma, isteme, acıkma, korkma, hepsi normal bir vasat halde. İşte ana ve babanın çocuklarına vermiş olduğu ahlak çocuğun dininin bozulmasına sebep oluyor. Düşünün, bir babanın mal hırsının olduğunu düşünün, o çocuk açgözlü büyür. Bir evde müsrifliğin had safhada olduğunu düşünün, o çocuk ne yapar? Paylaşmayı bilmez. Bir malın kıymetini de bilmez. Cimri olan bir aileyi düşünün, büyüdüğü zaman aynı özellikleri, mozaik yapıyı taşır. Kendisi için her şeyi harcar ama bir Müslümana geldiğini kılını bile kıpırdatmaz. Korkak yetiştirilen bir insanı düşünün, yani fıtratındaki bozukluk ileriye kadar hem toplumun hem de kendisinin bozulmasına sebep oluyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Demek ki peygamberleri ve peygamberlerin davetlerini çok güzel yakalamamız gerekiyor. Şimdi burada özellikle bu tevhid meselesinde üzerinde hassasiyetle durmamız gereken temel meselelerden bir tanesi de kelamdır kardeşlerim. Kelam nedir bilir misiniz? Mesela Ebu Hanife kelamla uğraşan zındıktır diyor. İmam-ı Malik kelamla uğraşan zındıktır. İmam-ı Şafii kelamla uğraşan zındıktır. Ahmet kelamla uğraşan zındıktır diyor. Kelam nedir bilir misiniz? Kelam Allah Azze ve Celle'nin dininde, ben böyle düşünüyorum, bu da benim görüşümdür, böyle de olabilir tipinde fikir yürütmedir. Tamamen tevhid akidesinin bozulması, ilim ehli diye geçinen insanların kelamla uğraşmasından kaynaklanmıştır. Tevhiddeki hangi meseleye bakarsanız bakın, Allah Azze ve Celle'nin semada olması, arşa istiva etmesi, göktekinin size azap edeceğinden emin misiniz ayetlerini dikkat ederseniz, Allah Azze ve Celle'nin kendisine vasfettiği bazı şeyler vardır. Birisi çıkar der ki, kim Allah semadadır derse o müşriktir diyor. Bu nedir şimdi? Bu bir kelamdır. Kendisi Allah hakkında bir şey demiştir. Allah'ın kitabına ters mi? Ters. Peki şimdi bir şey anlatıyorsun da adam diyor ki, şimdi bunca alim bulamamış da sen ne bulmuşsun? Bunca alim Allah'ın kitabında okuyup dururken, Allah Azze ve Celle arşa istiva etmiş ayetini görürken, o ne diyor? Orayı istila etmiş diyor. Kim istila eder bir yeri? Mülkünde değildir. Karşıdakine göz diker, orayı ne yapar? İstila eder, talan eder. Mülkün sahibi olan birisi kendi mülküne istila eder mi? Yani yaptığı kelamdan bile insanların düşünmeden şey nasipleri yok. Kendi sözleriyle ne yapıyor? Tökezleyebiliyor. Allah'ı Azze ve Celle'nin kendi koymuş olduğu sıfatları yakıştıramayıp, olsa olsa bu ne olur? Nefsi elinde de kudret olur. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a and olsun ki diyor. İşte bunlar nedir? Hep kelami konuşmalardır. Bunlar tamamen tevhid akidesini bozan ve birçok fırkaların çıkmasına sebep olur. Onun için kelam meselesi veya kelam yöntemi hiçbir zaman bizde bir yöntem değil ve takip edeceğimiz bir metot asla değildir. Bizim metodumuz Kur'an ve sahih sünnettir. Sahabenin yoludur. Onun dışında hiçbir şeye ne yapmayız? Uymayız ve almayız. Onun için kardeşlerim, bütün mezheplere baktığımız zaman hepsinin uğraştığı şey nedir? Hep kelamdır. Allah nerede? Nereden arsan orada. Gariban şimdi bunun tersine bir şey duymadan ne yapmıyor? İtiraz etmiyor. Sen şimdi git anana, babana, yakınına, tanıdığın arkadaşlara Allah semada de, tövbe de, çarpılırsın. Bunu derler yani. Nerede Allah diye sor. Ne derler? Hepimizin bir kitap okuyarak değil, duyarak öğrendiği, nerede anarsan orada diyorlar. Bak bunlar kelamı konuşmalardır. Allah Azze ve Celle'nin emretmediği, bildirmediği bir şeyi insanların aralarında havasın konuştuğudur. Ha, alim geçinenler de bunu konuşuyorsa halktan nedir? Hiçbir farkları yoktur. Alim değillerdir. Onun için kardeşlerim, Yahudilerin de Hristiyanların da yapmış olduğu inhiraf, sapma, hak yoldan çıkma hep kelami konuşmalardan kaynaklanmıştır. Hep kendi düşüncelerini gündeme getirmişler ve doğruluğunu kabul etmişler. Düşünün, bir Hristiyanların İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olduğunu, Meryem'in Allah'ın haşa hanımı olduğunu, üçlü sistemin olduğunu iddia etmişler. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğlu olduğunu söylemişler. Halbuki buna hiçbir delilleri nedir? Yoktur. Allah Azze ve Celle onların bu eş koştuklarından nedir? Münezzehtir. Ama bugün hala günümüzde bunların uzantısı var mı? Mesela hiç tasavvuf şeyhlerini düşündünüz mü? Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez. Her gün Allah'ı görürler, haşa. Her gün peygamberi ne yaparlar? görürler. Namaza durduklarında, tahiyyatı okurken her gün peygamberle konuşurlar. Yani bunlar öyle hallere gelmişler ki uyku ve uyanık halde hep bunlara bir şeyler ne yapar? Yazdırtılır. Bunlar nedir? Hep insanlara empoze edilen, haktan hiçbir şey ifade etmeyen ve insanların tamamen kandırılarak bunların empoze edilmesi. Ama burada şunu bir düşünün kardeşlerim. Eğer delille hareket edilmezse, kendi ayağının üzerinde duracak bir ilme sahip değilsen, aynen acıktığında, sofraya oturduğunda önüne ne gelirse ne yaparsın? Yersin. Hele hele bir de ölüm derecesinde açsan, hiç hoşlanmadığın bir yemek dahi sana nedir? Bal gibi gelir. Çünkü artık ondan yiyip hayat bulmak istiyorsun. Toplumda da din namına her taraflara bir şeyler ne yapmış? Sokuşturulmuş. En böyle köhne bir yere gidin, kapıda ya at nalı vardır, ya yeni doğan bir çocuğa hemen maşallah takılır, nazar değmesin diye bir şeyler örerler, idenin dalını kırarlar, içine koyarlar, öyle mi? Halbuki ona gidip de bunu kim öğretti? Hı? Anadolu'nun en ücra köşesinde. Yani hakkın daveti yoksa, yapılmıyorsa, biz tevhid ehliysek ki utanmamız lazım, şeytanın daveti her yere ne yapıyor? Gidiyor. Hiç boş durmuyor. Yeni doğan bir çocuğu dahi ne yapmıyor? İhmal etmiyor. Onun için kardeşlerim, davet tevhidin olmazsa olmazlarıdır ve peygamberlerin de nedir? Birinci görevleriydi. Biz tevhid ehli insanların da birinci görevi olması gerekir. İşte kelami her türlü konuşma, kelamı her türlü düşüncenin yayılması hem tevhidin bozulmasını hem de gelen nesillerin bozulmasına ne olacak canım, yapsak ne olur? Yani ben bir gecede 1000 rekat namaz kılsam ne olur? Ya şu gecede ben şöyle ibadet etsem, ya böyle bir gece olsa ne olur düşünceleri insanlara ne yapmıştır? Yerleşmiştir. Halbuki asıllar gitmiştir. Sen senden isteneni yaparsan, İstenmeyenden uzak durursan, istenende ihlaslı duruma düşersin. İstenmeyeni yaptığında istenende ihlaslı olamazsın, gevşek olur, hatta isteksizlik gündeme gelir. Çünkü oradaki aşırı gitmen, senden istenmeyeni yapman, senin o amele karşı soğumana sebep olur. Düşünün, bir gecede 100 rekat namaz kılan birisinin 5 vakit namazı nasıl kılacak? Sabaha kadar uykusuzsa sabah namazı gidecek. Öğleye geldiğinde isteksizlik, ya ben nasılsa bu kadar namaz kıldım, millet uyurken ben böyle amel ettim diyerek diğerlerinde ne yapar? Zayıflamalar ve birçok duyguların değişmesine sebep olur. Onun için mesela geçen haftalarda dikkat ederseniz bir kurban meselesinden bahsettim. Hak için yapılmadığında bir kurban birçok şeyin de itikatta bozulmasına sebep oluyor. Allah için kesilmeyen bir kurban tutup da bir başkası için kesilirse nedir? Bu şirktir. Aynı zamanda şirkin daha da yayılmasına sebep oluyor. Allah adına kesmeyince kimin adına kesiyorsun? Biri ululanıyor. O ululanandan başka şeyler de umulmaya başlanıyor. Ona sığınılıyor. Ondan isteniliyor. O aracı kılınmaya başlıyor. Bir tane mesele de kalmıyor. Ve gelen nesillerinde ne yapıyor? Siz Hacı Bayram'a giderseniz, adak adarsanız çocuğunuz olur diyor. Ulan ölü, diriden gelmeyen ölüden mi gelecek yani? Onun için insanların itikadı hep böyle kelami konuşmalarda ne yapıyor? Gidiyor. Yine mesela toplumda baktığımızda kelam konuşma insanlara öyle tatlı gelir ki saatlerce konuşurlar. Saatlerce birbirleriyle yenişmeye çalışırlar ve osanmazlar. Aynı ortamlarda Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden bir şeyler anlatın, dakikada soğuma, orayı terk etme ve dinlememe gibi ne yapar? Meseleler gündeme gelir. Düşünün şimdi, şarkı söyleyen insanın diyor, göğsüne şeytan tekmeler, daha çok bağırttırır diyor, onu diyor. Ve diyor, ben 2 bet sesle harp etmek için gönderildim. Birisi şu şarkıcıların söylediği çalgı sesleri, müzik şeyleri. Birisi de ölülerin arkasından yakılan ağıt sesleri diyor. Şimdi bu iki sese de dikkat edin, insanların hepsinin kulak verdiğini, toplandığını görürsünüz. Hak anlatıldığında hemen sohbete gitme ya, tehlike var bak, polis gelir, hapseder, şöyle yapar, şöyle damgalanırsın, aman dinini yaşama, gizli yap, ibadet gizli yapılmaz, insanın bedenine. Hep bu türlü konuşmalar ne yapılır? İnsanların zihinlerine verilir. Halbuki bu sözü söyleyen aynı zamanda tevhidini yıkmıştır. Seni kim Allah'tan gayrısından korkutuyorsa o bir şeytandır. Kim olursa olsun. Sana bu duyguyu veren, aşılamaya çalışan, Allah korkusunu vermeyen birisi şeytandır. Onun için tevhidin bu cüzleri çok çok önemlidir. Ve bunun altında yatan da senin helala harama dikkat etmemen, işlemiş olduğun bir günah veya fıtri hasletlerde doyuma ulaştırmadığın bir duygu veya günlük gıdanı alırken nasıl aç kalmama, susuz kalmama gibi hallere dikkat ediyorsan, manevi olarak da gıdasız kalmamaya dikkat etmemen senin bu hallere düşmene sebep oluyor. Düşün, sabahın 7'sinde iş başıysa, servisin varsa 7'ye 5 kala 10 kala orada oluyorsan, sen 7'ye 5 kala 10 kala en azından bir tane ayet okumayı kendine düstur edinmelisin. Sen o ayetten yola çıktığındaki gündüzlü ferahlığına bak, tahammülüne bak, çalışmana bak, berekete bak. Bir de Allah'ın kitabından bir haber olarak böyle, ya nasılsa namaz kılmazsam gavur olurum deyip kalkıp kılıp lanetten yola çıktığına bir bak. Kılıp Allah'ın kitabından bir şeyler okuyarak çıktığında yeryüzü senin ayağının altında kayar da gelir, tüy gibi olursun. Sana kim zulmederse etsin, ya bir Musa aleyhisselam bile ilahlık iddia eden birisine ne yapıyor? Yumuşak davranır, sabrın gündeme gelir. Kafirin karşısında hakkı söylemekten, hakkı konuşmadaki uslubu yakalamaktan da korkmazsın. Çünkü bir İbrahim aleyhisselamın başına gelene bakın, bir salihin başına gelene bakın ve karşıdakilerin doyumsuz isteklerine bir bakın, alaylarına. Bunlar sana koymaz. Güler geçersin. Selam der geçersin. Gücün yetiyorsa canlarını okursun. Yetmiyorsa hiç gönül koymaz. Allah'ım bana sadık dostlar ver, hayırlı dostlar ver dersin. Onlara da güler geçersin. Allah'ım bunlar bilmiyor, hidayet et dersin. Yani bunlar senin kelami düşünceden sıyrılıp İslami düşünceye gelmenle alakalı meseleler. Bunların hepsi de senin aynı günlük gıda aldığın gibi kitabını ve sünnetini okumakla alakalıdır kardeşlerim. Eğer bunu yapmıyorsanız, oğlun gelir sana, ben nasıl oldum? Anlatırsın, leylek getirdi dersin. Onun çocuğu da sorduğunda ona der ki pikniğe gidiyorduk, böyle oldu dersin. Ondan sonra öbürü ona öyle anlatır. Ondan sonra ona bir çocuğun doğumunu, ana rahmine düştüğünü, 3-40 gün geçtiğini, bir meleğin geldiğini, bunlara girmezsin bile. Halbuki bunu Peygamber aleyhisselam 5 yaşındaki bir çocuğa anlatıyor da, o çocuk bize bunu naklediyor da, o çocuk anlıyor da, benim çocuğum mu anlamayacak? Yani hak olan neyse, senden gelen nesile de o hakkı ne yapmalısın? Vermelisin ki o da sana yaşlandığında hakkını versin. Bunu yapmadığın zaman hem neslini bozuyorsun, hem düşünceni bozuyorsun. Kendi yakınına yapamadığın bir daveti herhalde bir başkasına ne yapamazsın? Yapamazsın. Onun için kelam dediğimizde Allah hakkında konuşulan her şeydir ve bunu yapan da zındıktır. Ebu Hanife'nin oğlu geliyor Abdullah. Babacığım diyor, bugün çok güzel bir şey yaptım. Ne yaptın? 6 saat diyor kelam yaptım. Hep konuştum şöyle. Oğlum kelamla uğraşma, bu zındıklıktır diyor. Ya ama baba sen de daha önce yapıyordun. Oğlum kelamla uğraşma, bu zındıklıktır diyor. Kelam Allah'ın dininde fikir yürütmektir. Bir daha her konuştuğunuz sözde çok dikkat edin. Kelama mı giriyor, vahye mi giriyor? Azar azar insan, yani bir portakalı soyun, şöyle ortaya koyun. Kokar değil mi? 2 gün sonra yiyebilir misiniz? Aynen siz de kelam konuşursanız öyle olursunuz. Ama kabıyla güneşin de bulunmadığı bir ortamda çok rahatlıktan epey bir muhafaza ne olur? Olur. O incecik beğenmediğiniz kabuk işte tevhiddir. O dilimlerin hepsini ne yapar? Tek tek korur. Onun için tevhid Allah'ın dinini kalplen tasdik, dillen tasdik, azalarla nedir? Tasdiktir. Hepsinin kendine göre de nedir? Cüzleri vardır. Kardeşlerim, devam eden mevzu, hiçbir şey onun benzeri değildir. Allah'ın benzersiz olmasının anlamı ise kardeşlerim, ehli sünnet zatında, sıfatlarında, fiillerinde hiçbir şeyin Allah'ın misli, benzeri olmadığında ittifak etmiştir. Burada dikkat ederseniz tasavvuf dediğimiz belli bir toplum vardır. Vahdetil vücut veya vahdetil şuhud nedir bilir misiniz? Hiç duydunuz mu? Belki de sadece kelimesini duydunuz. Allah Azze ve Celle mesela bildirirken Allah diyor Adem'i kendi suretinde yarattı. Yüze vurmayın. Çünkü Adem'in yüzü Allah'ın nurundan yaratılmıştır. Veyahut birçok böyle gelen vakalar eşyada haşa Allah'ın birleştiği, yani yaratılan her şey ondan bir parçadır, onundur, onda hulul bulma inancını yaymışlardır ki bu nedir? Küfürdür. Yaratan yaratılandan nedir? Ayrı bir şeydir. Yaratılan her şey Allah'a muhtaç olarak yaratılmıştır. Ama Allah hiç kimseye nedir? Muhtaç değildir. Bakın kainatta ne yaratılmışsa, bir toprak su gelmeden bir şeye yarar mı? Kupkuru olur. Bir insan üremesi için neye ihtiyaç var? Bir dişisine ihtiyaç var. Yani hiçbir şey mükemmel değil. Hep bir olana ihtiyacı var. İşte Allah Azze ve Celle de kainattaki her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. Ama yaşamış olduğumuz toplum ne yapıyor? Birisi kelamla uğraştı, öbürü ne yaptı? Aklı hiç sayıp tamamen felsefeyi gündeme getirmiş ve Allah Azze ve Celle'yi ne yapamamış? Birleyememiştir. Kelamcılar her zaman tasavvufçuları gördüğü yerde tekfir etmişlerdir. Tekfir etme sebepleri aslında Allah'ın onlara kafir demesinden değil. Onlar onların ilahlarını hiçe saydığı için, yani akılcılar ne yapar? Aklı alabildiğine selayetli kılar, yetkili kılar, ilah durumuna çıkarırlar. Miraca çıkılmaz o gece yürüyüşü. Kabir orada, azap olmaz ahirette. Şurada şu değil, burada bu değil. Şefaat o mümkün değil. Allah adaletlidir. Her şeyi akıllarıyla ne yapmıştır? İnkara gitmişlerdir ve akıllarını ilah etmiş pis bir müşrik olmuşlardır. Tasavvufçular da ne yapmıştır? Aklı hiçe saydığı için kelamcılar da tamamen tasavvufçuları ne yapmışlardır? Tekfire gitmişlerdir ve onları gördüğü yerde kafir derler, müşrik derler. İşte Allah Azze ve Celle hiçbir şeye benzemez, her şeyden nedir? Mustanidir. Ne doğurmuştur ne de doğurulmuştur. Her şey onu ululamakla mükelleftir. Ama topluma gittiğimizde, mesela yaşadığımız toplumda bir İmam-ı Rabbani'nin mektubatına gittiğimizde ne der? Neye baktıysam Allah'ı gördüm. Hatta her şeyde, hele hele kadında, kadının orasında, burasında veya fecrinde işte orada yandım, eridim, kül oldum, gittim demesi. Veyahut Fihi Mafi'de Mevlana'nın zikrettiği gibi Şems'in karısı kimyayı düzerken gördüğünde hemen geliyor. Sen nereye bakıyorsun? Kimyaya mı? O kimya değildi. O gördüğün haşa Allah'tı. Benim canım kadın istediğinde kimyanın kılığına geldi de benim cins münasebet yaptığım oydu. Çünkü Allah çok kıskançtır diyor haşa. Bunun gibi tasavvuftaki bu pis mendeburlar tamamen Allah'ı haşa bir kadına benzetmekten asla ne yapmazlar, çekinmezler ve bunu da kitaplarında zikrederler. Şeytan bunları ne yapmış? Bu kadar kandırmıştır. Onun için kardeşlerim biz şeriata sarılmak zorundayız. Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden dinimizi öğrenmek zorundayız. Bunu öğrenmediğimiz müddetçe ufacık bir cümle bak. Yaratan yaratılandan ayrıdır. Yaratılan Allah'a muhtaçtır. Yaratan yaratılana muhtaç değildir. Bir bu kaide senin diğer toplumdan ne yapıyor? Ayrılmana sebep oluyor. Yine Allah'ın sıfatlarını kabul etmede, Allah'ın ilmini kabul etmede hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Yani Allah Azze ve Celle'nin her şeyi nedir? Kemaldir. Allah ilmiyle her şeyi kuşatmış, bunu biliyor dediğimizde nasıl düşünmeniz gerekiyor? Mesela nasıl düşünmen gerekiyor? Sen bir şeyi biliyorsan neyine sorarsın? Gördüğün, okuduğun, duyduğun bir şeyle mukayese edersin, değil mi? İlmin bu. Ama Allah her şeyi biliyor dediğinde bizim bilmemizle Allah'ınki aynı mı? Mesela Allah bir şeyi görüyor dediğimizde senin görmenle Allah'ın görmesi aynı mı? Bizim bazı engellerimiz vardır. Karanlık, engel, bir duvar. Bunlar nedir? Senin görmene engeldir. Ama Allah her şeyi görür dediğinde onun için bir engel nedir? Söz konusu değildir. Allah her şeyi işitir dediğinde insan kendisiyle bunu ne yapamaz? Kıyas bile edemez. Biz duysak ne kadar duyarız? Nereyi duyarız? Kaç kişiyi duyarız? Kaç sesi duyarız? Ama Allah duyar dediğimizde nedir? Her şeyi duyar. Gizliyi de aşikarı da ne yapar? Görür. Olmuşu da olmamışı da bilir. Olmadığı da yine onun fevkindedir. Nedendir, nasıldır sorusunu ne yapamayız? Soramayız. Onun için isim ve sıfat tevhidlerini düşünürken böyle tefekkür etmek zorundasın. Hiçbir şeye benzetemezsin. Ondaki olanla anlamaya çalışamazsın. Ama sadece ne vardır? Olan bir şeyle bir düşünme vardır. Ben şimdi düşünsem ne kadar düşünebilirim? İbrahim Aleyhisselam duruyor, gecenin karanlığında bir yıldız çıkıyor, bir ay çıkıyor, bir güneş çıkıyor. Yukarılarda ulu, ilah varsa karanlığı aydınlatandır ve yukarıdadır. Düşünce bakın. İşte benim Rabbim nedir? Budur diyor. Şimdi aklınla hayran hayran Rabbini bulduğunu zannediyor ama batınca bunda bir çelişki var diyor. Mükemmel ama tamamen mükemmel değil. Yani bir kaybolmuşluk var. Kendine yetmemezlik var. Diyor ki ben doğup batanları sevmem. Bu ifade bizim için çok önemli. Muhakkak Rabbim bana kendisini tanıtacak. Arkasından devam ediyor. Ben kavmimin eş koştuklarından biriyim diyor. Orada da bir sakatlığın olduğunu anlıyor. Her şey intizamlı yürüyor ama o intizamın içinde ne varsa kavmi seçmiş bir şeyler Allah'a ne yapıyor? Eş koşuyor. Davet gelmeden saf bir fıtratla bunu ne yapabiliyor? Tespit edebiliyor. Ey babacığım bunları yapma dediğinde babası ne yapıyor? Kendisini taşlıyor. Onun için kardeşlerim Allah'ın verdiği fıtrat vahiy ile desteklenmek zorunda. Bir İbrahim vahiy gelmeden Rabbini tanıyamıyorsa sen de tanıyamazsın. Hanif dininin mensubu olan ve İbrahim milletinden olduğumuzu gururla söylediğimiz halde bir İbrahim Aleyhisselam vahiy gelmeden Rabbini tanıyamamışsa herhalde biz ne kadar düşünsek, hepimiz bir araya gelsek, toplansak yine de bir İbrahim herhalde ne yapmayız? Etmeyiz. Hangi birimiz oğlunu kurban et dediğinde kurban edebilir? Soruyorum size. Hangi biriniz karını götür falan taşla bırak gel desin. Kucağında çocukla bırakabilir misin? Bunların hepsini İbrahim hem de hiçbir sıkıntı duymadan, kalbinde en ufak bir tereddüt duymadan yerine getiren birisi. İbrahim dediğinde Kur'an'da Allah Azze ve Celle bütün bu kıssaları düşünmek zorundasın. Ama okumamışsan düşünecek hiçbir şeyin yoktur. Gidip de Allah'ın kitabından haberin yoksa bunları algılamak bile mümkün değil. Senin işin uçan, kaçan, Hızır'dı, Hızır uğrardı. Onlarla büyümektir. Ama sen Hakk'ı okursan senin neslinde ne yapar? İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatır. Yusuf'un kıssasını anlatır. Yakup'un kıssasını anlatır ve artık hak anlatılarak gidilir. İşte onun için kardeşlerim kelamdan ve felsefeden uzak durmak zorundayız. Ve Allah Azze ve Celle hiçbir zaman yarattıklarıyla eşit değildir. Onun sıfatlarını ele alırken insanların çelişkiye düşmeleri kabul ederken mesela nefsimi elinde tutan Allah'a andolsun ki derken oradaki bir el sıfatını görünce insanlar ne diyor? Ya bu el gibi bu olmaz. Yani Allah insan mı? Aşağı. Ne yapalım? Buradaki ne olsun? Düşünmüşler, düşünmüştür. Bu bir güç. Güç dersek gene olmaz. Ne diyelim? Otur buna kudret diyelim. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a andolsun ki. Hiç kimse okurken ne yapmıyor? Dikkat etmiyor. Orada hakikaten kudret var mı? Yok mu? Halbuki bu kudret kelimesini oraya sokmak küfürdür, tevhidi bozar. Seni diyor gözümüzün önünde büyüyesin diye saraya koyduk Firavun'un ve sana katımızdan da bir sevgi verdik diyor. Burada göz ifadesi var. İlla bir gözlenle ifade etmek gerekiyor. Olduğu gibi alıyorsun. Teviline ne yapmadan? Gitmeden. İşte kardeşlerim Allah'ın kitabını okurken sıfatları kabul ve redde ölçü hiçbir akla, düşünceye, mantığa gitmeden olduğu gibi. İbn Abbas'a soruyorlar, sen Rabb'i nasıl tanıdın? Kim diyor dinini reylen, kıyastan, akıldan anlamaya çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz diyor. Hiç söylediği söz bu. Rabb'im kitabında kendisini nasıl tanıtmışsa, Resulü de nasıl bildirmişse olduğu gibi alma diyor. Hiçbir teviline, benzetmesine, içindekini boşaltmasına, anlamını bozmasına gitmeden olduğu gibi alma diyor. Onun için dikkat etmemiz gereken en önemli nokta budur kardeşlerim. Yaratıcının sıfatları ile yaratılmışların sıfatları arasında benzerlik her ne kadar olsa bile bu sadece bizim anlama açısındandır. Bizdeki her sıfat nedir? Eksiktir, zayıftır. Allah Azze ve Celle'nin her sıfatı kemaldır. Onda bir eksiklik söz konusu nedir? Değildir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Yüce Allah'ın kudretinin kemali ve acizliğinin ondan nefi vardır kardeşlerim. Kudretinin kemali dolayısıyla hiçbir şey onu ne yapamaz? Aciz bırakamaz. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi Allah her şeye güç yetirendir. Her şeye muktedir olandır. Göklerde olsun, yerde olsun hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Muhakkak o en iyi bilendir. Her şeye güç yetirendir. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri korumak ona ağır gelmez. O çok yücedir, çok büyüktür. Ayetteki ona ağır gelmez emri, onu aciz bırakmaz, güç gelmez, ona zor ve sıkıntılı gelmez demektir. Böyle bir şeyin nefyedilmesi, zıttının kemal derecesinde onun hakkında sabit olduğunu gösterir. Şimdi ilminin kemalinden dolayı göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ona gizli kalmaz diyor. Yine kudretinin kemalinden dolayı bize bir yorgunluk da ne yapmaz? Dokunmaz. Düşünün şimdi biz bir iş yaptığımızda muhakkak bizde bir yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik gündeme gelir mi? Dinlenme ihtiyacı duyar mıyız? Halbuki Allah Azze ve Celle de bu fiilleri işlemekten dolayı bir nakıslık nedir? Mümkün değildir. Bunu anlamak için bu örnek veriliyor. Hayatının ve kayyumiyetinin kemalinden dolayı onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Celalinin azametinden ve kibriyasının kemalinden dolayı gözler de onu ne yapamaz? İdrak edemez. Musa'nın kavmi, Musa Aleyhisselam'ın kavmi Rabbini göster de iman edelim dediğinde Allah Azze ve Celle Ey Musa, senin buna ne yapmaz? Gücün yetmez. Gözler onu idrak edemez diyor. Ve dağa bak diyor, sırf nurunun tecellisinden dağ ne oluyor? Parça parça oluyor ve Musa aleyhisselam sırtının üzerine düşüp bayılıyor. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin celaletinin, azametinin kemalatından gözler onu dünyada ne yapamaz? İdrak edemez. Evet kardeşlerim, belki bu konular biraz ağır ama konular işlendikçe, şerh edildikçe ağırlığı kalkar. Düşündükçe, hele hele toplumda bir cenazede veya başka yerlerde bir araya gelmezsiniz de, bir düğünde veya şöyle bir ev sohbetlerinde bir araya geldiğinizde bu konuları onlar açtığında siz açmazsınız da, onlar açtığında hemen bu cümleler aklınıza gelir. İnşallah siz açarsınız da işin içinden çıkar, hakkı öğretirsiniz. Ama onların açtığı bir zeminde konuşursanız dinden bile çıkmakla itham edilebilirsiniz. Allah'ın kitabında bunlar yazdığı halde. Evet. Çünkü mesela bir Sehan Eşriyat'tan çıkan Risale-i Halidiye'ye bakıyorsun. Mehmet Zahid Kotku Erbakan'ın, Esat Coşan'ın şeyhidir. Toplumda epey bir yerleri vardır bu insanların ve hakikaten bunların içinden de molla dediğimiz birçok insan vardır. Yetiştirdikleri. Yani öyle veya böyle dine bir şekilde hizmet eden insanlar. Bunları atamayız. Ama bu insanlar, insanlara bunları öğretirken ne diyorlar? Kim Allah semadadır derse müşriktir yazıyor kitaplarında. Sen bunlardan başladığın zaman işte bu dinsiz demeye ne yapar? Adamlar başlar. Onun için çok dikkatli olun. Öğrenirken de, yaşarken de, öğretirken de. Bunlar önemli meseleler. Evet. Kardeşlerim, Yüce Allah'ın kitabında sıfatların ispatı tafsili olarak, nefi ise mücmel olarak gelmiştir. Bu da kötülenmiş kelam ehlinin yolunun tam tersidir. Onlar nefi tafsilatla işlerken ispattan mücmel olarak söz ederler. O cisim değildir, şahıs değildir, beden değildir, suret değildir, et değildir, kan değildir, kişi değildir, cevher değildir, araz değildir, renkli değildir, tadı yoktur, ellen yoklanmaz, ısısı yoktur, soğukluğu yoktur, rutubeti yoktur, kuruluğu yoktur, boyu yoktur, eni yoktur, derinliği yoktur, bir araya parçaları toplanmaz, parçaları birbirinden ayrılmaz, hareket de etmez, sakin de değildir, kısımlara ayrılmaz, kısım, parça, cüz, organ ve azaları yoktur, yönü yoktur, sağ solunun varlığı, önü arkası, yukarısı altı söz konusu değildir. Hiçbir mekan onu kuşatmaz, onun üzerinden zaman geçmez, ne ona temas etmek düşünülebilir, ne de onun uzlete çekilmesi düşünülebilir. Mekanlara hululu, içlerine girmesi yoktur. Yaratılmışların sonradan oluşlarına delalet eden hiçbir sıfatla nitelendirilemez, sonlu olmakla da nitelendirilmez. Bir alan kapladığı, herhangi bir cihete yol aldığı söylenemez. Mahdut değildir. Kaderler onu kuşatamayacağı gibi perdeler de onu kapatamaz. Ve daha buna benzer Ebu Hasan el-Eş'ari'nin Mu'tezile naklettiği birçok sözler vardır. Kardeşlerim, bu ifadelerin arasında hak olan da vardır, batıl olan da vardır. Kitap ve sünneti bilen bir kimse bunu açıkça anlar. Bu şekildeki mücerret nefi ifadelerinde övgü yoktur. Bununla birlikte edebin sınırlarını aşan ifadeler de vardır. Çünkü bir kimse sultana sen çöpçü değilsin, odun kıran değilsin, hacamat yapan değilsin, dokumacı değilsin diyecek olursa, sözleri doğru bile olsa, sultan böyle kimse, böyle diyen kimseyi bu nitelendirmesi dolayısıyla ne yapar? Tedip eder. Onu kınar. Övgüde bulunmak isteyen kişi nefyi özlü bir şekilde bir araya getirecek. Sen yönettiklerinden hiçbir kimseye benzemiyorsun. Sen onlardan daha üstün, daha şerefli, daha değerlisin diyecek olursa, hem nefyi toparlayıp bir araya getirmiş olur, hem de edebi korunmuş olur. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını anlatırken gelen nakillerin dışına ne yapmayacaksın? Çıkmayacaksın. Kardeşlerim, hakkı şer'i lafızlarla ifade etmemiz gerekiyor. Hakkı nebevi ve ilahi şer'i lafızlarla dile getirme ehli sünnet vel cemaatin izlediği yoldur. Allah bu yoldan bizleri ayırmasın kardeşlerim. Hak, sünnet ve iman ehli Allah Resulü'nün söylediklerini inanılması ve itimat edilmesi gereken hakkın da kendisi olduğunu değerlendirir. Onların sözlerinden ya büsbütün bidat ehlinden yüz çevirirler yahut da durumunu gelen nakilleri etraflıca düşünür, Kur'an ve sünnete gider, oradan bir delil bulmadıkça gelen sözlere ne yapmaz? Rağbet etmezler. Mesela sıfatlara baktığımızda o kadar çok şeyler gündeme getiriliyor ki, mesela ne diyelim, Allah Azze ve Celle'nin her iki eli de sağdır diyor. Sol el diye ne yapmaz? Gelmez. Allah Azze ve Celle'nin iki eli dendiğinde insanlar sağ ve solu ne yapamaz? Karıştıramaz. Çünkü gelen ifadeler nedir? Allah'ın her iki eli de sağdır. Bir eliyle gökleri, diğer eliyle de yerleri ne yapar? Dürer. Melik benim, padişah benim, kral benim. Neredeymiş krallar, melikler der diyor mesela kıyametten alakalı sahnede. Onun için gelen ifadeleri, özellikle Kur'an'ı çok iyi okumamız gerekiyor. Bu ifadeleri yakalayabilmemiz için. Evet. Yani kitap ve sünnetten gelenin dışına insanın çıkmaması gerekir. Allah Azze ve Celle hiçbir şey onun gibi değildir. O her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Yani semidir, basirdir buyuruyor. Bu buyrukta nefyin manasını da ortaya koyan bir ispat vardır. Bu buyrukta Yüce Allah'ın kastettiği şu: kemal sıfatlarına tek başına o sahip, Yüce Allah kendi zatını nitelendirdiği ve Resullerinin onu vasfettiği sıfatlara sabittir. Sıfatlarında da, isimlerinde de, fiillerinde de onun hiçbir benzeri nedir? Yoktur. Ayrıca onun yarattıklarından hiçbir kimsenin muttali olmadığı sıfatları da vardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir duasında şöyle diyor: Allah'ım, sahip olduğun ve kendi zatını isimlendirdiğin yahut kitabında indirdiğin yahut kullarından birisine öğrettiğin yahut da gayb ilminde kendi nezdinde sakladığın her bir isminle senden Kur'an'ı, kalbimin baharı, göğsümün nuru, hüznümün uzaklaştırıcısı, keder ve üzüntümün gidericisi kılmanı niyaz ederim diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin Resulü dua bile ederken ne yapıyor? Sıfatlarını sayıyor, tasdikliyor ve ondan sonra ne yapıyor? Kendindeki meselenin giderilmesini istiyor. Allah bize de bu duaya amin demeyi ve kabul edilmesini nasip etsin. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz ifadesi yerilmiş türden bir nefi değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle göklerde ve yerde hiçbir şey onu ne yapamaz? Aciz bırakamaz demiştir ki, burada Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde aczinin söz konusu olamayacağına dair delil zikrediyor ve bunu burada dikkat çekiyor. İlim ve kudretinin bu nedir? Kemalidir. Acizlik, ya bir işi yapma isteyen kimsenin o işi yapma gücü bulunmadığındandır yahut da o işi bilmediğindendir. Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey nedir? Söz konusu değildir. Ama burada aciz bırakacak derken, yorulacak, yetişemeyecek derken iyi bir düşünmek gerekir. Mesela göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder derken ne anlıyor? Eğer Kur'an ve sünnete gidip düşünmezsen çok kısır bir anlayışa girersin. Göklerde derken bir gördüğün var mı? Bir bildirilen var mı? İlimle bakıyorsun şimdi. Yedi kat sema var, bulutlar var, hava var, yağmur var, Bu, aklına ne geliyorsa, meleklerin inmesi çıkması yerde saymakla bitmiyor. Gökte ve yerde olan her şey Allah'ı zikreder deyince bu sefer senin düşüncen bambaşka oluyor. Yaratılmış her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren bir varlık var burada söz konusu. Yani bir pirenin de rızkını veriyor, bir filin de, bir senin de. Yani düşün, kainatta saymakla bitmediğimiz bir şeyler var ve hepsini bir düzene koyan bir ilahtan bahsediyoruz. Ve onu hiç kimse ne yapamıyor? Aciz bırakamıyor. Öyleyse bunu düşünürken bile tamamen bu tafsilatla düşündüğümüzde hem imanımız kat kat artıyor, hem de ona güven, sığınma, isteme duyguları daha da ne yapıyor? Pekişmeye başlıyor. Onun için kardeşlerim, zerre ağırlığınca bir şey bile Allah'ın ilminden dışarı ne yapmaz? Çıkmaz. Yeryüzünde diyor, ayet-i kerimede ne diyor? Bir yaprak kımıldamasın ki onda bizim emrimiz olmasın. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki bundan bizim haberimiz olmasın. Ama şeytan ne yapıyor? Hepinizin kullandığı ortak bir kelime var. Tüh, şansım yokmuş ya. Ulan tesadüf abi, yolda şunu gördüm. Bir de tevhid ehli bir adam. Allah'ın emri olmadan bir yaprak kımıldanmıyorsa senin o insanı görmen nasıl Allah'ın ilminin dışında olur? Nasıl Allah'ın sana takdir etmediği bir şey sana gelir? Mümkün değil. Onun için bu cümlelerin halk arasında kullanılması bile senin bir yerde bir şeyi, boşluğunu bırakman ve yaşarken öğrendiğini hayata geçirmediğin, öğrendiğini düşünmediğin, öğrendiğinin ne manaya geldiğini idrak etmemekten kaynaklanıyor. Dediğimi yakaladınız mı? Yani Allah Azze ve Celle zerre miktarında bir şeyden ilmiyle haberdar, hiçbir şey ondan gizli kalmaz derken, sen bunu gerçek hayatında da bu itikadını yaymak zorundasın. Mesela tevafuk, Allah böyle takdir etti ve bu Allah'ın bana bir ikramı. Ama şeytan, hakkın öğrenilmediği, öğretilmediği toplumda hep şans kelimesini ve tesadüf kelimesini ne yapmıştır? Topluma sokmuştur. Nereye giderseniz gidin, en böyle okumuş kelli felli insanlar da bu kelimeyi kullandığını görürsünüz. En ücra köşede hiç okula gitmeyen insanların da onları kullandığını görürsünüz. Peki kim öğretiyor bunlara? Sen tevhid ehli öğretmezsen şeytan bunu öğretir. Hakkın anlatılmadığı her nokta batılın yayıldığı noktadır, alandır, unutmayalım. Onun için tevhid ehli öğrendiğini yaşayacak, hayatına geçirecek ve bunun devam etmesi için çaba ve gayret sarf etmek zorundadır. Bunu yapmadığın zaman sen de dinini hiçbir yerde ne yapamazsın? Yaşayamazsın. Gelelim ondan başka ilah yoktur meselesine. İsterseniz bunu bir dahaki haftaya devam edelim. Çünkü seyir tamamen değişecek. Kafanızda bu cümleler kalsın. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim o hanif dininden olan, o tevhid ehli insanlardan bizleri de eylesin. Bizi de, neslimizi de ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, her türlü şirkten arınan o samimi kulların arasına koysun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ilek. Velhamdülillahi rabbil alamin.